Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Tyske nøgletal og vigtige centralbanktaler er, at weekenden nærmer sig, altså, men vi skal lige have det hele med, inden at vi slipper tøjlerne. Vi har et godt fast greb i dem her den næste times tid på en fredag, hvor jeg har den udsøgte fornøjelse af de herrer, Lars Svendsen og Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Endnu en fornøjelse er det også, at vi sætter fokus på spørgsmål her i løbet af i dag, som altid om fredagen. Så hvis du har sådan nogen om aktier, investering, økonomi eller et eller andet i den boldgade, så skriver du bare ind til os. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio. Du skal skrive Mio, M-I-O, i starten af din sms, og så smider den altså afsted på 42 42 03 21. Nå, lad os... Er du allerede startet på rosinen? Ja, men altså, det er fredag, vi skal i gang tidligt. Persson, yes. Du kan starte på markedet. Det kan jeg i hvert fald, og det falder lidt tilbage. Vi havde jo en skidt dag i går i hvert fald på det amerikanske marked. Det var jo ellers okay dagen før, men ja, vi ruller tilbage. Renten stiger, og vi skal jo høre fra Jackson Hole, hvad der er op og ned på det hele det her. Så, Det virker som, at historien er lidt bekymret for, at der kommer noget skidt ud. De er i hvert fald ikke ude på at tage mere risiko ind på bogen lige her nu. Nej, jo, altså det sidste gang var det ikke det, I talte om i går, at der havde det jo også drillet lidt. Så jeg tænker, at folk lige ser den anden, og nu var der ikke recession i første halvår, jamen, så kommer det helt sikkert i anden halvår, eller lav har jo set den, men altså det er jo lidt det, at, og så var det jo også igen, jeg ved godt, de der jobtal fra uge til uge, det, hvor meget skal vi lægge dem, men alligevel så var det lidt mindre, altså antallet af nytilmeldte ledige, så det er også det der uha, det er stadigvæk overophedet i USA, ikke? Så det er jo også med til at rulle snebolden den forkerte vej, i hvert fald i forhold til aktierne. Og selv Nvidia, som jo altså landede et virkelig flot regnskab onsdag aften, den steg 6% i eftermarkedet, men det gled altså også ud i løbet af dagen i går. Den er dog op 10% her de sidste 5 handelsdage, så det er måske meget godt at tage med, hvis man er investor der. Persson, de danske aktier, har de det godt på sådan en fredag morgen? Ja, det er sådan lidt blandet landhandel. Der er kommet lidt tal ud. Der er for eksempel kommet Monberg Thorsen, hvor det vil sige, den hedder MT Højgaard. MT Holding hedder den nu. Og det var jo egentlig større omsætning og bedre ordrebeholdning, men resultatet er dårligere. Der er nogle småjusteringer rundt omkring og ting og sager, så de får faktisk et lavere bundresultat. Og det er jo egentlig det, at der er lidt ærgerligt. De har også selv været ude og meldt ud tidligere, så der var ikke noget spændende under solen der, så vi må, altså hvis man er MT holding aktionær, så må man op på hesten igen, hvorimod Per Aarsleff jo, som tidligere på måneden var ude og opjustere og sådan noget, de drøner jo derudad og får også noget ned på bundlinjen, så der er sådan lidt, ja, selvom det er jo ikke helt samme branche, de laver også noget med nede i jorden og railway over hos Per Aarsleff, så bygger de mest huse kun hos MT, så der kan man se, at det er lidt forskelligt, hvordan man ligger der i søen, og hvad for en af de der byggeselskaber, man rammer. Mm. Kigger vi en tur over til Sverige, så NCC, de klarer sig faktisk også rigtig godt, men det er jo så nogle store ordrebeholdninger, som man kører igennem, og spørgsmålet er, hvad er der ude på den anden side? Jeg så lige en statistik for de mindre håndværksmestre i Sverige, der var altså antallet af konkurser stigende, ikke? Og man kan også gå og frygte lidt her. Nu har vi jo så haft nogle skader rundt omkring, og som jeg også snakkede med Lav om, eller vi også nævnte sidste gang det. Kan det lige give sådan et lille whoop op for byggeindustrien, altså for byggemarkederne, for malingsproducenterne, for køkkenproducenterne osv. osv.? Det kunne godt måske lige give lidt vand på møllen, men spørgsmålet er det noget, der er vedvarende, eller kan det sådan blive driveren, eller bliver det bare sådan et kvartal, og så er det bare æbbet ud, ikke? Så det må vi lige kigge på det næste. Hvad siger du, Svendsen? Er det godt at være på vej ind, eller på vej ud af byggebranchen som investor? Jeg har jo selv købt HBSO for at redde den, ikke? Men det var mere på grund af, at aktien faldt så meget. Men altså, de har jo et ordentligt nedgang i sagerne herhjemme, og der er jo 3 byggekraner ude i Frihavnen, ikke, nu. Der er jo 8 hos Novo i Kalundborg, så kan vi se, hvor det går bedst. Så nu begynder danskerne om at investere i noget, der kan bruges. Ikke? Det er da meget godt. Men det er jo ikke så godt for byggeriet. Så nej, der er afdæmning i systemet, og de har jo sådan nogle ordrebøger, de løber af på. Ikke? Men generelt set, jeg vil sige, at hvis jeg nej, det er for tidligt at købe okay. byggeri. Men hvis det bliver bumpet sønder sammen, som jeg mener, HBSO er blevet, så må man jo være der ved haveloven og sige, okay, så og de er jo hele Europa, ikke? Men, ja. Vi har jo et råguld skulle komme. Den er jo en af de mærkelige... det er et selskab, jeg værdsætter meget, men... Hvor er jeg glad for, at du lige siger det, Lars Svendsen. Fordi at Lise Hellerup, hun har skrevet til os om lige præcis råguld. Hun skriver sådan her, nu kaster vi os altså over i spørgsmålsbunken. Og, Nå ja, det er altså på en fredag, hvor at de danske aktier, de ikke har det så godt. Hvis vi kigger på indekset, de falder 0,3. Og ja, det er måske også bare sådan lidt vindeposition til Jackson Hole-møderne. Nå, Lise i Hellerup, hun skriver sådan her. I 2010, der købte jeg råguld-aktier til kurs 6,25. Er det nu, jeg skal tage gevinsten hjem? Nej. Nå, hvad skal hun vente på? Jamen, hun skal vente på den langse i 2010. Så har hun haft den jo i 13 år, men altså, hvad hedder det? Det var jo, da han var nede og vinde på kurs 300 og sådan noget dengang, hvor der er finanskrise og det hele der. Men nej, du, det er en langsigtet vinder, og den har jo også den der grønne omstilling med, det bedste, du kan gøre med alt det der, det er jo at spare på energien. Og der er så nogle måske overdrevne meninger om, hvor meget man kan spare på energien ved hjælp af isolering, men det er jo så det, og der er jo så gået politik i det, og så er alle jo redde, fordi man skal lægge, jeg ved ikke mange, 30 cm råguld på taget, og det faktisk giver det ikke så tosset meget. Men bruger de ikke også vældig meget energi på at udvikle det der råguld? Jo, men altså det er jo stadigvæk, at du sparer vel energibalancen hen, der er jo næsten 1-100, ikke? Så, men det er rigtigt, der er stort energiforbrug i det. Men på lang sigt er det jo en helt klart vinder. Jeg mener, det er, hvis du, altså ud fra sådan en køb en lang aktie, der mener råguld er aldeles glimrende at købe i. Det er ikke, den er sådan... pænt, godt betalt, men ikke billigt, og den er ikke billigt, men hvad hedder det, det er altså, hvis det ikke er, hvad du skal gøre, så du gerne vil lave en grøn investering, og altså, det er så bare et argument også, så jeg vil sige, den kan om 5 år kan den sagtens være fordoblet, så. Det skal hun ikke... Lars Persson, er du enig i den betragtning? 6,25 har den på? Ja, altså, det er jo en meget cyklisk aktie, ikke? Og for i 21 var den over 3.000, da vi havde den her grønne historie, og i 18 var den også på 2700, ikke? Og kigger man andre gange, jamen tilbage i 2007, der gik den fra 300 til 1500. Så man skal huske at sælge den, når den tager den der helt vanvittige ridt, hvor folk bliver helt euforiske, så jeg vil da vente og se, om den ikke tager et nyt ridt. Der er jo det her direktiv fra EU om, at der skal proppes en masse råguld i hele Østeuropa, eller om stenuld, eller hvad det nu er. Noget isolering i hvert fald. Mm-hmm. Og der ligger råguld jo godt med fabrikker blandt andet i Kroatien, og men også de har nogle i Polen. Men så de burde jo egentlig ligge med en overkrøder der. Så den vil jeg da fastholde, hvis hun ikke lige skal stå og bruge pengene på en ny carport eller en tur til... Ja, hvis hun har... det er beholden, men også, de er jo kun nået til det punkt, og det er jo reelt en europæisk virksomhed. De har sådan cirka vist lidt over 60% i Europa. Og så har de jo Rusland, som ikke er blevet... Der er jo 4 fabrikker, men de er jo ikke blevet til så meget endnu. Der er meget at gå efter der. Og så der, hvor de ekspanderer, er jo egentlig i USA, hvor de er gået ind og egentlig har pænt fremme, men de sådan tager sådan lidt af gangen. Der tror jeg, de er nok på at have 3 rigtige fabrikker, og så har de noget med at lave sådan nogle loftpaneler og sådan noget, de har købt sig til. Men Asien er jo det store, som skal komme, og det er jo ikke rigtig, det er jo kun 8% eller sådan noget omsætning. Det er stadig kommet, og det er jo det, altså i Kina er det ikke engang nået til at have regler, så vil jeg forstå det. Så kan de ringe fra den kinesiske ambassade, men for brand, altså råguld er jo meget effektivt til at, og for, det stopper jo varmen til brand. Og det er det ikke engang nået til endnu, og så kommer det andet med varmeforbrug, ikke? Og det er jo det der med, at menneskeheden bruger mere energi på at køle ned, end at varme op. Og det er jo så aircondition, ikke? Hvor man skal bruge det for at få huse til at blive kølet ned. Ikke? Jeg har hørt for nylig, at man har fortalt en røverhistorie, at det ikke er nogen få dage siden, var en, som var et sted, hvor de var ved at nærmest krepere af alt det varme, der var inde i husene. Ja, det var da Electrolux. Det var Electrolux, som... I Italien, ja, hvor de havde strejket. Hvis folk strejket, ja. På grund af, det var frem. Og det er sjovt nok, et kølefirma kan ikke... Det er nemesis. Ja, ja, okay. Men så det der, nej, du, der er meget, meget, meget... Og det er jo, han er jo fuldstændig selvfinansierende, så han er så solid som noget. De har en dygtig svensker til at drive det. Det eneste, du kan skælde mod for, det er det over Rusland, men det kan jo ikke gøre noget andet end at holde ud. Mm. Nej, okay. Personligt skælder mig også en lille smule, for at de ikke vil tale med os. Men det er så en anden sag. Jeg skal nok prøve at smide en snor ud efter dem igen. Vi har prøvet før, men det er altså ikke lykkes endnu. Således altså svar til Lise, der har stillet spørgsmål om Rockwool på sms'en 42 42 0321. Det kan du også gøre. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Og alle jer, der får svar på jeres spørgsmål, eller får læst spørgsmålet op i hvert fald, I deltager selvfølgelig også i konkurrencen om en millionærklub t-shirt. Hr. Svendsen, det er dig, der skal vælge i dag, så du kan lige stå og summe lidt over, hvem du tænker, der skal have den. I mellemtiden, Lars Persson, så bliver det dig. Det handler lidt om dit smertensbarn ALK, fordi Kenny Sørensen i Skanderborg, han har skrevet, vil Lars til at købe op i ALK igen efter deres flotte regnskab i går, og du er jo kommet med ham i forkøbet. Ja, det er, fordi torsdag købte jeg... Jeg var nedbragt min position, fordi at, jamen, det så skrækkeligt ud, så jeg havde nedbragt den til en tredjedel. Og så købte jeg en tredjedel i går, torsdag, fordi jeg tænkte, jamen, det bliver... Jeg satser. Altså, man skal have hånden på kogepladen, så jeg købte en tredjedel der, og så står jeg og afventer den sidste tredjedel. Nu falder aktien så lidt tilbage, så ja, jeg er... Jeg køber. Ja, nu går vi all in. Om det bliver i dag, eller på mandag, eller i næste uge, det ved jeg ikke. Men vi skal have en portion mere. Så jeg er på fuld drøn ind i min millionærklub-portefølje. Og der var vel heller ikke mange hår i suppen der på ALK's regnskab. Altså, nu fik I lov til at nærliste lidt mere i løbet af dagen. Var der noget at komme efter? Ja, jeg kunne ikke finde noget, og nu kan det godt være Carsten derude fra. Helmand, deres administrerende direktør, er selvfølgelig ekstra glad, fordi at, man sidder der og har produktet. Det er jo sådan er vi jo alle sammen som direktør for vores egne firma. Det er jo verdens bedste firma, man arbejder for. Men altså, han var jo fyr og flamme, og jamen, han havde jo svar på tiltale, synes jeg. Og ja, sådan er det. Så nej, jeg håber på en god sæson. Og så er der jo også en masse spændende ting i pipeline i Japan, som man selv talte om. Og Kina er vi jo slet ikke gået i gang med. Så jeg synes, det er... formidabelt selskab, altså så holdt jeg ikke af det i forvejen, så er jeg kommet til at holde af det endnu mere, det må man jo ikke, men altså husk nu, at Lars han taler sin egen bog. Ja, der er en meget sjov historie i dag på Øvinvestor, I kan jo sidde og læse den, mens vi taler her, hvor der står, at Finanshus sabler dansk medicinalselskab ned, ikke? Så siger han, hvad er så det? Stor overskrift, hurra, hurra, ikke? Så er det ALK, der bliver svinet til, eller det ved jeg ikke, hvad vel, men ABG i Sundal Collier, det er jo et norsk broker foretagende, og som sætter målet ned fra kursmålet, deres kursmål fra 180 til 130, ikke? Og det er jo så sjovt, at... Men de fastholder køb. De fastholder køb. Ja. De har intet at binde min Silverstone, men som mener har forstand på det. Men hvad hedder det? Det er jo morsomt. Men det er jo det, der er så morsomt med det der. Kender du ham? Nej, jeg kender mig så du ved ikke, hvad han er for stedet? Nej. Okay, godt. Men det må han jo have, siden de sætter ham til dem. Det kan også godt være, at han bare får lov at udråbe et eller andet. Det er også lige men meget. Pointen er bare det der, at når en aktie er røget ned og fuldstændig skiftet niveau, hvad den jo havde, så kommer analytikerne bagefter og fortæller alt muligt. Ikke? Vi har jo også oplevet nogen. Jeg mener faktisk, en af de der meget, meget endnu morsommere, det var jo, jeg kan ikke huske navnet på det, jeg gider ikke, at jeg læste noget snot. Det var Netcompany, som jo var oppe i, han var oppe over 800, ikke? Og nu er han nede i 300. Så kommer der så nogle analyser om, at nu er deres kursmål, som dengang lå, den kostede 600, så var deres kursmål jo 700 og alt muligt, ikke? Så ligger ned i kurs 270, så er deres kursmål lige pludselig blevet 350, ikke? Altså, hvor ved du det fra, hvis du ikke gad at læse det? Nå, men jo, jeg læser jo lige der, så sidder jeg sådan og kigger bare sådan med. Så sidder jeg og griner med stille og siger, er det en analytiker? Eller hvad er det for en fætter? Nå, altså, okay. Det er jo samme som sidder Nvidia, som nu koster 500, så har vi et mål på 700. Når Nvidia en dag kommer til at koste 150 igen, så har jeg et mål på 180. Altså, hvad kan vi bruge det til? Ja, Lars Svendsen, godt brøl. Når vi hopper videre til Jakob i Brabrand. Han kunne godt tænke sig, at vi kom lidt omkring gasmarkedet, LNG og LPG. Især har Lav længe talt om Genier. Jeg ved ikke helt, hvordan det er, vi udtaler det, men tickerkoden er LNG. Så kan man lige gå ind og slå den op selv, hvis man vil kigge på den. Genier, som har været stigende, men den har tabt momentum. Er det for sent at komme med på opturen? Ja. Altså det eneste, jeg sidder og siger, er, og det er jo ikke noget genialt i, det er, at naturgas blev reddet sidste år under vinteren, der er amerikanerne, der eksporterede til os i Europa, og så røg priserne også op i derovre. Helt i Europa gik det jo helt amok. Men det er jo dem, der har gassen, og det bliver også dem, der skal levere det i den næste vinter og mere fremover i årene derudad, og så kommer der noget også op andre steder osv. Blandt andet den der Woodside, hvor de ikke vil strege ud i Australien, ikke? Men altså, det er jo, der er jo længere væk, jo dyrere er der sejler, og derfor er det jo dem, der tættest på, der har mest at komme med. Men vi må indstille os på, at russerne ikke kommer til at levere noget i de første mange år, vel indtil de bliver flink og venlige igen. Men så derfor er det amerikansk gas, og kanadisk måske også indirekte. Og det tror jeg er værd at kigge på nu, fordi prisen på det over i USA, som har deres eget ligesom, sådan marked, som også har været en tur op over vind, men ikke, slet ikke så meget som vores Europa, at det er værd at kigge på. Der tror jeg, man skal kigge på dem, der har noget gas nede i nærheden af Mexico-golfen, fordi det er der, man kan få det ud. Og det er jo blandt andet, jeg har selv et foretagende år, som jeg har købt, det ikke for at anbefale det. Det var lidt tilfældigt, jeg har stødt på det, og så købte jeg det, og så fandt jeg ud, at det var faktisk der, de har det. Men det er jo så meget godt. Men det var sådan lidt bagvendt. Men som hedder Callon, CPE er koden. Det er så sådan en, kun er en børs på 4 milliarder dollar eller sådan noget. Større er han jo ikke, men og det kan jo måske også blive kørt op af nogen. Men de suger det jo det der op meget hurtigt, og der må jeg så sige, om Genia er en af de helt store. Og jeg mener faktisk, så sent som for 2-3 dage siden, indgik BASF i Tyskland, som har været en af dem, der har importeret meget gas fra Rusland, og også medejer af Nord Stream, at de indgik en aftale med dem her om at købe få leveret gas fra dem. Fordi nu skal de jo ud og skaffe det rundt omkring. Ikke? Så vil sige, det er sådan til lidt en øvelse. Der var en, der spurgte, så sagde det sit navn. Ikke? Og den har så også gået LNG og så Liquid Natural Gas. Det er flydende naturgas. 161 grader minus. Man skal ikke stikke på den ned i det, så har du den ikke mere. Men pointen er, at man kunne nok bruge et par dage eller eftermiddage en weekend på at sidde og studere det lidt, hvad der er af sådan noget, fordi der er altså noget at komme efter, og så sent som for nogle få dage siden var der et takeover i de der, sådan nogle dem der, ligesom kalonen der, som var sådan en 4-5 milliarder dollars selskab, blev købt op af en anden en i samme klasse, hvor de ligger og, altså ikke en af de helt store, der ikke sådan eller sådan noget, der er snuppet, men sådan en af den der, ikke? Og, så det er værd at kigge på, fordi det bliver dem, der kommer til at sidde på det der output i nogle år. Ikke? Jeg vil sige, at det største, vi har inden for upstream, det er jo Conoco Phillips, som altså dem, som ligesom ikke har noget nævneværdigt af raffinaderi og tankstationer, altså, men er sådan olie op af jorden, ikke? Og gas. Og som regel er det efterhånden ved at blive sådan, at næsten halvdelen af det er gas. Altså de europæiske selskaber, der er det sådan stort set 50-50 gas og det her, hvad hedder det, olie, ikke? Så, okay. Og balladen har været, at olie har altid været det bedste. Det kan du sejle billigt rundt og komme aflevere alle vejene i verden, og gas er afhængig af terminaler og skibe og meget dyrere af med at gøre i transport og, okay, og faciliteter. Så derfor har gas været noget meget. Men det var det jo ikke sidste år, fordi der var gasprisen faktisk højere end olieprisen, hvis man regner om per tønde. Ja. Og det var også det, der reddede nordmændene. De tjente jo kassen derop. Det må man sige. Okay, ja. Godt. Så jo, det er en af dem, der er masser af, men det er ikke nogen billige aktier, altså, han er et stort navn, det der. Godt. Så vidt altså lidt om både LNG og LPG. Nej, LPG taler vi jo ikke om. Nej, men altså. Skal du sige noget om LPG så? Nej, ikke rigtigt, men LPG er jo en, der følger med, fordi det afhænger lidt af, hvad for noget naturgas man må gøre, men når det bliver kølet ned, så udskiller man jo LPG'en allerede ved 43 grader. Minus og ikke 160, og det betyder, så kommer det ud, og så er det billigere at sejle afsted, og det er det, som nogle af de der specielle rederier har med at gøre, som jeg er stor i, men det er BV, LPG og Avance Gas, og så er der også nogle andre mindre, men det er billigere at sejle, og det kan man bruge, altså det er jo flaskegas, kalder det også, ikke? Men de kommer op der, og så kommer det også ud af olie, altså fra raffinaderier, og prisen på LPG er faktisk meget lav. Altså, hvis du giver lige, så vidt jeg forstår det, så altså, hvis du kan bruge LPG, blandt andet skulle Arla være en af dem, der bruger det. Jeg var over på Samsø her i år, hvor der var på ferie. Der var der så en eller anden noget grøntsags fabrik der og sådan noget. De har meget sådan noget. Der stod der også en stor LPG-tank over på den anden side okay. af vejen. For de skal jo sikkert bruge noget varme til det der. Og henkog det, eller hvad glimmerne. Det er, det ved jeg ikke. Så vidt masser om både LPG ja, og ja. LNG til Jakob, der altså havde skrevet ind til os på 42 42 03 21. Det har Lone fra Aalborg også gjort. Seabrain, Lars Persson, ja, den er til jer, eller til dig. Hun ønsker også en dejlig weekend snart, men lad os lige tage et spørgsmål først. Må ikke komme ind på Seabrain? Jeg ved jo, at Lars Persson er glad for aktien. Hvad tænker han om udviklingen PT og lidt fremad? Jamen altså, jeg er jo fan, altså, så skal man jo også lige huske. Jeg har den ikke selv, men altså, den steg jo på et rigtig godt regnskab, og de havde jo endda opjusteret, så den fik jo et ordentligt år drag over nakken, altså i positiv forstand, altså, den blev rullet godt med op, og der er gået køb i den, altså, men det, den har jo bevæget sig vandret siden september sidste år imellem 140 og 190, og ikke rigtig gjort noget. Og jeg tror, det er fordi, at den har en PE på over 70, ikke? Når man kigger på den, så er der ikke nogen, der vil røre ved den med en ildtang i øjeblikket, når man ser, hvad hedder det nu, renten og så videre, så videre. Men altså, de er jo der det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Arkivsystemer til det offentlige, og det er jo ikke bare i Danmark, det er jo ikke bare i, på Bornholm eller nede på Ærø, vi er vilde med det. Det er worldwide, altså de har solgt til USA, de har solgt til England, Tyskland, Mellemøsten, altså jeg synes, de er det rigtige sted. Og jeg mener bare, når man først har fået døren ind i foden der, så ruller det, eller foden ind i døren. Ja, ja. Ja, sådan er det. Så hvad hedder den? Jamen, den er jeg fan af. Og om den så skal op i 450, kom så. Det var måske, der gik vi lidt amok alle sammen. Men altså, hvad skal den så op i? 250 kan der også gøre det, men altså, det er jo virkelig vildt, fordi altså, den ligger 170 i dag, ikke? Så, hvor lang tid vil du give den for at komme op i 260-pladsen? Jamen, altså, bare lad den ligge. Mm. Altså, det er ikke sådan en, fordi altså, lige umiddelbart, der virker det ikke som om, at jo, selvfølgelig har det noget konkurrence, men det virker ikke ligesom om, at de bliver væltet om kul. Men man skal da holde øje med den, den skal da være med på radaren, når ens scanner kører igennem systemet, og man ikke lige pludselig får tabt det hele. Er man så nu uheldig at har købt det op i 300 eller ja, 400 eller et eller andet, så må man jo ligesom mig enten sælge noget for at få, hvis man kan det, hvis det er i frie midler, sælge noget af det for at få skattefordelen, og så, eller kan sælge det hele, og så genkøbe den, hvis man også ligesom jeg er blevet lidt tosset med den, men altså, ja, det er jo op til vores lytter selv at se, hvad hun gør. Men, ja, men den ligger nu igen i en opadgående trend og købsignal, men det har den også gjort et par andre gange, uden at det rigtig er blevet til noget. Men, altså. Det er true love, det er Lars Persson, jeg godt hører. Desværre. Der er jo en lærer om det, vil jeg sige. Nu synes jeg, det er jo noget, altså offentligt arkivsystem kan det blive mere åndssvagt. Men hvad hedder det, at det er jo en, ligesom når du har sådan en aktie, der er gået helt vanvittigt højt op, og de har jo 130 ansatte, der er de nået op på, ikke? Mm. Så er det jo ligesom, det er jo ligesom at kigge på, når den kurve der, den ligner jo nærmest den, som der var på Nvidia, ikke? Så siger hvordan ser den anden side af bjerget ud? Det er jo det, der er læren, ikke? Og der ligger honning. Ja. Og så ved jeg det. Går du ind der på en eller anden utrolig høj pris, jamen, hvad er sandsynligheden for, at du kommer til at tjene penge på det? Altså, Det er jo det game, vi kaster os over hver dag, når vi skal ud og investere. Nå, Lars Persson, du holder dig altså til dine tekniske analyser. Det er sådan, du finder dine aktier og vælger dem ud, som du gerne vil købe. Vi skal omkring Novos aktiesplit, som jeg tænker, der måske er mange, der sidder og er lidt sådan, jeg har spørgsmål til. Blandt andet Liselotte Tranekær, som skriver, skal jeg tage gevinst inden Novos aktiesplit den 13. i 9. Den vil nok falde efter splittet, mener hun. Lav, hvad tænker du? Ja, den bliver jo delt i to, ikke? Ja. Det er sådan den korte udgave af det. Men det er jo en aktie, der er jo rykket afsted, så det vinder noget uden Novo, så var det danske marked jo ikke så meget værd i år. I afkastet er afsted, sikkert 30% i år, står der. Ja. Men hvad hedder det? Ja, altså, der er vel ikke noget, der ligger i sol, måne og stjerne, for den skulle falde? Nej, det er jo der, hvor alle vil jo have det her. Nu er der fedme, og det er jo ikke så meget diabetes 2, det gider de ikke engang høre på mere. Nu er det fedme. Og det er klart, det er jo også endnu større marked end type 2-diabetes, ikke? Hvor de lapper over hinanden, og det er jo meget, meget fint. Men det er jo det der med, at der er jo også grænser, og så er vi det med konkurrencen, at der kommer jo flere ind i feltet, som også gerne vil lave sådan noget her. Og så har vi jo det tidspunkt, hvor at på et tidspunkt må det offentlige, som jo betaler meget indirekte, eller også betaler man indirekte via forsikringsordninger, som jo reelt er brugerbetalt, så kommer man betalt det på den måde, ikke? Men, og det er sådan amerikanere løsningerne til dels i hvert fald, ikke? At der må jo komme et punkt, hvor at staterne begynder at sige, når et produkt udvikler sig i volumen fra nogle forholdsvis få millioner til over 100 millioner brugere, og det er jo der, du er på vej hen, så skal prisen altså ned, fordi der er jo volumen i det. Du kan ikke køre videre med den samme pris, som dengang det var et meget, meget, meget lille segment. Og jeg tror altså på et tidspunkt, så vi har jo en diskussion, hvad er det offentlige råd til, og der skal spares til dit og alt det der. At volumen betyder, at priserne skal ned, og det er der ikke nogen, der gør. Mig bekendt. De sidder bare og siger, at det er prisen af prisen, og det vil jeg ved, ja, det skal jeg da love for. At der, på den måde har man ikke, men der er ingen, der siger, at vi skal tage livet af Novo økonomisk, det bliver vi heller ikke tilfældet, men prisen skal reguleres ned i forhold til volumen, og du har en udbyder, og du har en, som mere eller mindre efterspørger, det er altså sådan et skakspil, en mod en. Så må man ligesom sige, så skal den ene, bare fordi der sidder nogle offentlige repræsentanter, som er blevet valgt, som ikke aner en skid om noget, og nogle embedsmænd, der ikke gider lave noget, osv., så skal vi jo ikke sidde som dumme pære, som skatteyder og betale gildet, og så kan vi ikke blive opereret, fordi de skal bruge pengene på semaglutid, der kan holde vægten nede på folk, og så fortælle, at så lever de 2 år længere. Og så er det godt, at der er et aspekt, ja, det skal der, og nu kommer der jo også mere konkurrence, det vil jo så hjælpe noget, men det er ikke, okay. Hvis jeg havde noget, ville jeg sælge langsomt ud. Okay, men Lars, trappe ned over nogle år. Men det har ikke noget med aktiesplittet at gøre, Lars. Nej, altså, du er jo faktisk en mand for at tale om, at aktiesplit, det burde jo egentlig få aktiekursen til at stige. Altså sådan i teorien, fordi at det giver mulighed for flere mennesker til at have råd til at gå ind og købe aktierne. Nu ved jeg godt, at det ALK var så ikke lige var så ikke så heldig. Men altså generelt, hvis man ser statistisk på det, så når en aktie splitter, så giver det ligesom folk mere mod på at gå ind og købe, at den går fra kurs 800 til 200, eller nu som i Novos tilfælde 1300 til 600, eller hvordan nu splittet bliver. Så det kan gøre, at folk tænker, så kan jeg lige få en 4-5 Novo. Det er en sjov til tankegang, at man vil ikke, i gamle dage var AP Møller 100.000, ikke? Man vil ikke købe en aktie, men man vil hellere købe 500 et eller andet stykke, ikke? Så det er nok der, så vi må se, om den holder igen. Altså, aktien er jo tilbage i en opadgående trend. Den havde jo faktisk den her sivende tendens fra maj til juni måned, hvor man stod trippet lidt. Nå, men holder de der 1000 nu, og nu er det lige pludselig blevet tilbage i den gode trendkanal, hvor vi faktisk nærmest ligger over den der øvre linje, hvis man tegner sådan en pæl, to parallelle linjer, ikke? Så den er jo presset helt op, så man kunne måske godt tænke sig, at ja, der er også nogen, der bruger til teknikken og tiden til lige at sælge, og så se, om den kan komme ned til støttelinjen igen. Men altså, det er jo en langsigtet vinder med det her, så der er jo ingen grund til at sidde og hverken rive sig i håret eller få kaffen galt i halsen sådan en fredag morgen formiddag. Den skal nok klare sig det næste stykke tid, tror jeg i hvert fald. Okay, så det skal altså ikke være aktiesplittet, Liselotte, der får dig til at sælge aktierne ud, i hvert fald her, inden den splitter ifølge panelet her i studiet, men altså, det kan da godt være, at den er kommet så højt op, at du måske skal begynde at tage en lille smule gevinst ind. Det må du sidde og tykke på lidt selv derhjemme. Det er fredag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Svendsen og Lars Persson, og vi svarer på dine spørgsmål. Så send dem ind til mig på 42 42 0321. Husk at starte beskeden med Mio. Se, Nvidia koster over det dobbelte af Novo i børsværdi, så det er sky's the limit. Jo. Vi skal til laksene. Bjarne, han kunne egentlig godt tænke sig, at vi kiggede lidt på Austevoll. Hvad sker der med Austevoll, skriver han. Jeg har købt for 3 år siden, jeg fik ikke landet fangsten, da den toppede. Hvad siger herr Persson om den rent teknisk? Ja, der har lige været regnskab her i den her uge. Ja, og den har taget en lille rebound her de sidste par dage, og efter lige at have været en tur i 72, og der var der også en bund i juli måned. Det er sådan lidt sjov bundformation, men der var mange, der købte ind, kan man se. Det var en stor handelsdag den dag, den var nede i 72 igen. Det lygter lidt som om, at markedsdeltagerne synes, at nu er det her fiskehejs blevet for billigt, i hvert fald et specielt Austevoll. Så Monique, han skal smide beholdt snøren uden, og så se, om trålet ikke kommer tilbage på på og bider på. Det vil jeg gøre. Altså igen, vi har jo vi har en stigende befolkning, vi har øget ønske om at spise fisk, og det eneste der rigtigt er at kunne, det er jo på den der måde vi dyrker dem ekstra op i de der bassiner, som man så kan diskutere så meget om, men Jeg vil beholde den, hvis jeg var i Austevold, det vil jeg, fordi der er trenden er begyndt at gå opad igen, og der er momentum, og RSI er kommet op ved 60. Det er, behold den. Der er kun én model, der mangler at gå i køb. Det er kursgrafen, og den er nogle gange lidt bagefter, så jeg vil beholde den. Godt, og Lav, dig vil jeg gerne også beholde ude på bølgerne. Blå Michael fra Randers, han siger, det længe siden, at vi har talt om Yinhui Shipping. Han købte på din opfordring for noget tid siden, og han er så ikke kommet ud på det samme gode tidspunkt, som du åbenbart er kommet. Du er heller ikke kommet. Ja, Michael, han er pt. Nede med 45%. Kommer den igen, spørger han. Måtte jeg godt lige sige noget om Austevold, fordi jeg har faktisk siddet og studeret den her. Den kom regnskab onsdag. Og der sad jeg og studerede den, så fordi der kom lakseregnskaber. Og de ejer jo den næststørste producent af laks i Norge. Det hedder Lerøy Seafood, LSGR. Koden. Og det hele handler jo, eller meget af det handler jo om den der norske lakseskat, som er på 25% ekstra, altså der er 22% selskabsskat i Norge. Og så skal den del, man tjener på noget, der bliver lavet ude på havet, ikke inde på land, eller man slagter den, eller man laver altså også smolt, og, som de kalder for, det er de små, bitte fisk der, men alt det andet, ude på havet skal 25% ekstra, altså 47% skat. Og det er jo altså noget, der vil noget, men selvom det er blevet sat ned for et eller andet helt vanvittigt tal. Og det er de jo noget tosset over, og der mener jeg, at ham i Austevold, han har faktisk forløbet anslået, at det var 1,1 milliard norske kroner, at han har i udskudt skat på grund af det. Fordi de har jo ret stort lager, altså levende lager af fisk, og det er fra 1. januar med tilbagevirkende kraft, det her skattesystem. Og så skal de da finde ud af, hvordan det fungerer og sådan noget. Men det er meget stort tal, 1,1 milliard norske fra ham som koncern. Og det er jo så inklusive Lerøy, som bliver konsolideret deres regnskab. Og det er jo der, det er. Men hvad hedder det? Der er jo det, vi er også med Austevold, at det er det ene. Og Lerøy mener jeg faktisk, at nok værd at købe nu. Det er derfor, jeg sidder og kigger på den, fordi hjemme i verdensfirmaet, jeg har den ikke selv. Jeg har haft Austevold langt tilbage, og det er meget, meget længe siden, og så videre. Og min søster siger også, at vi skal have nogle af dem. Men, hvad hedder det? Lerøy, mener jeg, er køb igen, og han koster 44. Godt. Austevold har bare det problem, at de driver også rigtig fiskeri ud på havet ved Peru. Og dernede har vi La Niña. Ja, og de har været helt forbudt at fiske noget. Og det er jo noget værre høns, fordi det betyder, at en forretning, hvor man ikke kan fange fisk, den tjener jo ligesom nul og har udgifter. Så derfor er Austevold faktisk, indtil det der er overstået, det kan vare et halvt års tid endnu. Okay. Så Austevold er faktisk ramt af det dernede. Godt. Det var et langt og udførligt svar til Bjarne. Og så hopper vi altså til Michael, som gerne vil have, at vi kigget på Yinhui Shipping, Lars Svendsen. Ja. Hvad siger du til den? Du skal lige have tørt varen der. Det var fordi, jeg ikke ville tale om Yinhui. Nej, jeg tænkte nok, men du slipper ikke. Nej, men Yinhui er jo noget... Det er jo den der aktie, som jeg jo sagde dengang, jeg har købt den. Enten er det verdens billigste bulkfirma, eller også er det nogle folk, vi ikke rigtig kan stole på. Mm-hmm. Og jeg købte på cirka 9, og nu koster den 6,5. Det er jo et Hongkong-kinesisk foretagen, der har supermarked. De ligger faktisk meget godt cement, hvor også der Norden har meget inden for bulk der. Men det har ikke gået godt, og de ligger og jamrer rundt. De er ikke ved at dø af gæld, men... det er jo sådan et foretagende, altså de ejer majoriteten, de der driver det, og de gør sådan nogenlunde, hvad de selv har lyst til. Så er konklusionen her nu, at du ikke kan stole på dem? Den er jo lidt hård at sige, men... Det var da selv, der bragte den på banen. Det er i hvert fald, resultaterne har jo ikke lykkes endnu, men nu er bulkmarkedet også imod dem. Ja. Så ligesom Pearson, der også har købt Bellships, så er det, jeg holder ud, men jeg har jo altså også købt på 9,0 cirka, og den går 6,5, og det er jeg jo ikke stolt af. Nej. Men så, hvad hedder det... vi bider os fast. Håber på. Der kommer jo formentlig bulkopgang til næste år, og det vil jo også gælde GUGL, som har store bulkbåde, og Golden Ocean og Norden, men Men altså, nej, den, der er desværre leveringstid, men han må lige holde ud. Men, og så er det, at han skal skattesætte den og købe den igen senere. Og sådan noget. Men det lyder ikke som, at du vil lige samle den op for nye penge her, hvis det var, at du stod der. Ja, du, når man er ude for sådan en, så sidder man og siger, glor, så siger, at det kunne være, at vi ikke kunne stole på dem. Godt, vi skal en tur til... Jamen, jeg fik jo udbytte i går. Altså, de kom jo med regnskab i går. De havde faktisk performet. Med lange aftaler. Så Bellships har været okay. Vi hopper en tur til Fredericia. Heidi, hun sidder og kigger på Lundbæk. Hun siger, hvad sker der med Lundbæk? Mm. Der er tidligere blevet talt om høje kursmålen. Den er da kun gået ned. Skal man håbe på gennembrud eller et opkøb? Eller skal man bare tage sit tab og komme videre? Lars Persson, hvordan har du det med Lundbæk for tiden? Jamen, sjovt nok, så talte vi lige om den. Nu har de jo endelig fået en fantastisk pipeline, og i maj måned var de lige op omkring at snuse til 40. Så gik det da godt nok ned ad bakke, og den kom lige under 32. Men nu lige om, den har rettet sig lidt, men altså, der er jo ikke fuld sving på den der motor der. Men den har ligesom genetableret den der svagt stigende tendens. Det er sådan lidt blandede signaler. Altså, jeg drømte om, at nu kunne Lundbæk endelig. Altså, glem nu det der. Vi ved godt, at han har givet os en karryster, eller skuffet os virkelig som aktionær. Men nu må vi også vende den anden kendt til at håbe på, at det går godt. Så jeg har ikke købt nogen nu selv, men det er en af dem på min egen liste, jeg godt kunne tænke mig at supplere op med. Så når jeg en dag skal ud med noget, så regner jeg med, at hvis signaler er med mig, så vil jeg købe nogle Lundbæk. Så jeg synes... det bliver sådan en hold ud til alle i dag, jeg mener faktisk, at nu ser det lidt bedre ud, end det tidligere har set ud før, så, og nu skal de jo så også en ny direktør igen, så ja. Så. Svendsen, er du enig? Ja, og jeg har den jo også selv i sådan et pænt, jeg var så lykkelig, så jeg slap ud med det meste ting, nu op og ringe, lige hvor han holdt op, Schultz, ikke? Men vi havde en sambeholdning, som vi desværre holdt fast i, så, og nu har jeg så købt op igen. Og jeg købte, den kostede 175, det er delt med 5, så er det 35, ikke? Men det har jo ikke været nogen... det store problem hos Lundbæk, det er jo egentlig, det er Lundbæk-fonden. Og de, der sidder der og bestemmer, der er altså brug for, at der bliver gjort noget effektivt. Og jeg tror på, at det bliver ham, Falkmanden Ries, som er ikke det, han hedder? Jo. Som er det nye star i det der system. Og de har jo også ALK, jo, skal vi sige. Det er jo i virkeligheden parallel til... Det er også nogle af folk, der har kontrollen der. Men hvad hedder det? Det bliver dem, som skal... Det store problem er. Og når og hvis der kommer folk til, som kan og vil noget, og har sund tankegang, så bliver Lundbæk-aktien også god nok, fordi altså deres placering i psykofarmaka osv., har 20 milliarder i omsætning osv., er sådan set god nok, men det er altså det er der problemet ligger. Okay. Godt. Vi springer altså fra aktie til aktie i dag, og det gør vi, fordi vi svarer på jeres spørgsmål, og kommer rigtig mange herind, og vi når på ingen måde dem alle sammen, men lad os prøve at knippe så mange igennem, som vi overhovedet kan. Kenneth, han har skrevet ind til os, om en af jer har en kommentar til HEX, altså Hexagon Composites, deres regnskab. Jeg mener også, at Lav har aktier, skriver Kenneth. Ja, har du kigget på regnskabet? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men man skal lige huske også med Hexagon, at de har jo delt nogle aktier ud i ham, Purus. Hexagon Purus, den hedder ikke Pyrus som julekalenderen, men og det er jo Brint, et datterselskab, som de engang har lavet og er børsnoteret. Der er de nu delt her, var det en eller anden dag i begyndelsen af juni, fik vi nogle aktier der, som sådan en slags split, eller man kalder det for mig, altså bare fik sådan tildelt nogle aktier som udbytte, men så jeg ved ikke, om vi skulle tage skat af dem, eller skat af dem, ikke? Men det har vi fået. Så der er lige røget lidt værdi af det, eller som den værdi er så flyttet ud, kunne man sige. Dermed så faldt Hexagon. Så nej, men jeg har indtryk af, at de... Men jeg skal tjekke op på den. Godt. At de går, og det er jo LPG-tanke, faktisk. Også til lastbiler og sådan noget. Yes. De laver. Så når vi det til på mandag? Ja, jeg skal godt, prøve. Godt, Kenneth. Vi giver lav hjemmearbejde for til på mandag, og så kommer vi lige omkring Hexagon Composite. Kejne hekserej. Der er en lytter, der skriver sådan her. Det er en lytter, der ønsker at være anonym, og det er selvfølgelig helt okay. Så kan man bare ikke deltage i konkurrencer om en t-shirt, men det er jo også helt fint. Lytteren skriver, der var engang en Disney-aktie. Hvordan ser I den klare sig i fremtiden? Den er helt i bund for tiden. Kan det virkelig være rigtigt? Og er det kun på grund af strække med mere, eller er der andet, som man skal være opmærksom på før et eventuelt opkøb? Lars Persson, kan du ikke smække os forbi Disney? Ja, den er styrtdykket. Jamen, det var jo hele den der bølge med streaming. Altså, det glem de der forlystelsesparker og alt det der, tænker jeg. Men det er jo hele den der streaming-konkurrence, hvor de har været mod Netflix og Amazon, og hvem der nu ellers lige pludselig skulle have en streaming-tjeneste. Og det er vel egentlig det, der er casen, at den er faldet tilbage, fordi jamen så... men så er der vel noget andet streaming, og børnene behøves måske ikke den der Disney Channel alligevel, og nu viser de det engang i dansk fjernsyn og så videre. Så nej, jeg ved det ikke rigtigt. Det er jo underholdning, og vi får mere og mere fritid. Nu kan man jo også se, at... men lige nu, der ser den altså ikke spændende ud, så jeg ved ikke rigtigt, hvis jeg havde den, så vil jeg, undskyld mig udtrykket, skulle ære over mig. Men det har jeg heldigvis ikke. Nej, men det var jo sådan helt... Så den ser ikke spændende ud. Det var ikke en, jeg ville købe, og havde jeg den, så ville jeg... Jeg kan ikke lige se på den korte eller semikort bane, eller lange bane, hvad som det hedder, hvad der skulle gøre, at den vendte rundt. Fordi altså, det er en hård konkurrence, det der streaming, tror jeg. Det kan være, man skal spørge Mads næste gang, vi har ham igennem. Så er det den der sjove historie, det var om at nu den der Barbie-film, mm-hmm. Og en, der har forklaret på statsradiofonien, at Barbie-filmen har kostet 100 millioner dollars at lave, mens det indiske satellit, der satte sig, den kostede 50, den der kom ned på Sydpolen af månen. Mm-hmm. Det er da meget sjovt. Ja. Er det sjovt? Der er jo penge under. Så nu skal vi alle sammen kigge på Andreas Mogensen, der skal op og flyve rundt. Præcis. Ligesom ham der, vi havde. De bliver så først i morgen. Ja, så det har jo folk jo kørt i 50 år snart rundt. René i Lyngby, han synes lige, vi skal komme omkring ThyssenKrupp. Hvor skal den hen? Den har stort set stået stille de sidste 6 måneder, skriver han Lav Svendsen. Ja, jeg venter også på, der kommer lige i lortet. Ja. Den er jo i 7 lige ud, og hvad hedder det? Den var engang i 50, og... så har den jo været der at vende på lige under 6. Nu går den 6,8. De er jo under, hvad kan du kalde det for, reorganisering, er det ikke? Altså, at de har jo penge i banken, efter de solgte elevatorbutikken, men er de faktisk netto, har de penge i banken, men de har nogle store pensionsforpligtelser, skal jeg siges. Men de er ved at rydde op og få det strømlignet, hedder det, og alt det der. Og der er også tale om, at de vil sælge deres... De har et selskab, der laver... noget inden for print, men det er lidt tricky, fordi det er, altså jeg forstår det, at splitte saltsyre, og så er det jo ikke så, så får du en masse klor, og det er jo så, jo ikke, klor er jo ikke sådan den mest rare ting, jeg har med at gøre, så derfor er det altså ikke dem, der har løsningen til print teknologi, men der var tale om det der datterselskab skulle gå på børsen, jeg hoppede selv på den, da man omtalte første gang, og købte en overgrød, og det skulle jeg ikke have gjort, men fordi det var jo ligesom brint, så er alle glade, ikke? Men det var så måske lige en vinkel på det, som ikke rigtig rækker så langt. Ja. Det er sådan en hold ud på lang sigt, og skal den nok komme igen, men det tror jeg, men det kræver en frygtelig tålmodighed. Okay. Ja. Godt, tak for det om ThyssenKrupp på Bornholm. Der sidder Benny Jensen og kigger lidt på Bioporto. Hvad sker der i Bioporto? Den er steget en hel del, uden at jeg kan se, at der er sket noget. Jeg har et lille frimærke og en lille gevinst nu. Skal jeg sælge, eller er der noget på vej? Jeg har haft den i en rumtid og er egentlig lidt træt af den. Lars Persson, hvad vil du gøre, hvis du er Penny? Ja, det er vi andre også. Altså den der en gal test, eller den er jo aldrig rigtig blød. Nyretesten. Ja, den er vel kun blevet godkendt i Europa, og hver gang de lige ved at komme i gang i USA, så er der et eller andet nye data og sådan nogle ting og sager, kan jeg huske tidligere. Altså det må jeg indrømme, det er en aktie, jeg ikke følger. Der er lige kommet regnskab her den 1. august, og jamen, hvordan så det egentlig ud? Der var en lille omsætningsfremgang, men et, det er ikke en, jeg, og hvis det bare er en lille gevinst, og hvis man, men det er jo sådan en 0 eller 1, og indtil videre har det jo nærmest mest været 0, ikke, så... Og hvis man er træt af den, så er det måske tid til at... Det er jo det, altså hvorfor sidde og se på maling tørre, når man så hellere køber nogle flygger? Nej, altså... Jamen, de prøver jo at få den der over i USA sparket igennem, at få en godkendt hos FDA. Men på et mere begrænset indikation, tror jeg, det er for børn, at de vil gøre det. Altså det handler om man kan se, at der vil komme nyresvigt, og så kan man redde det ved medicinsk behandling i en frygtelig fart. Øh, og, og hvad hedder det, men ellers opdager du for sent. Og, der lige nu, så mener jeg, at de vil gøre det for børn, fordi det kan de bedre få, tror de bedre, de kan få igennem. Altså myndighedernes acceptkrav er mindre, og de er mere interesserede i at kunne stoppe det der, ikke? Det er jo også fint, hvis de kan det. Men ja. Men balladen er jo, de har jo prøvet på at også måtte hive penge ind for, altså det er jo mere af det der med alle de der aktietegninger, der kommer for at skrave penge sammen, så hvis man har sådan noget, og jeg har jo også nogle gange sådan nogle, jeg ender med, så til sidst, så gider man jo ikke mere at ved med at putte penge ind, og så siger man, ja, nu er dem, jeg har, dem har jeg, og det kan godt være, at jeg bliver udvandet 10% til, men så holder jeg fast i dem, og så må det komme i mål med de andres penge, og hvis de kan, og så fordi jeg overrækker ikke helt flere penge i det her. Nej. Snot. Det er sådan. Men du vil også gerne beholde lodsedlen, kan man sige. Ja, fordi altså, men den er jo ikke noget værd at gå ud fra, så. Okay, godt. Vi skal forbi Susanne, som siger, at vi meget sjældent taler om Københavns Lufthavn. Den er faldet i lang tid, hvilket synes lidt mærkeligt, at flere rejser. Har I en mening om aktien, og hvor skal den hen? Lars Persson, lufthavn i det hele taget, er det interessant at investere? Ja, det burde det jo være, som Susanne selv siger, vi rejser jo som aldrig før, men det, der vil lære i det, det er, at det er en meget lille aktie, og så har den jo en meget, meget høj PE-værdi. Altså, de havde jo forgældet så meget inden hele det her corona og ting og sager der. Så de brugte jo alle pengene på at udvide, fordi jamen, det var jo bare staten, og så den kanadiske pensionskasse, der ejede mere eller mindre resten. Så det har vel været det, og så er de jo haft underskud 2 år i træk, både 20 og 21, så ja, med en PE på over 90, ikke, så er det jo det. De mangler, de skal jo i 2019, der fik de 1 milliard ned på bundlinjen, ikke, så det er måske også det, vi kommer til at se i 23, men de slæbte rundt på en stor gæld, og den skal de jo have barberet ned. Det har de også fået gjort, men altså, ja, så den burde jo nok stige, men det er jo ikke sådan en, der får særlig meget opmærksomhed, fordi der ikke er særlig mange frie aktier ude. Altså i går blev der handlet 66 aktier. Altså det er ikke mange aktier, vel? Så vi er helt nede i meget småtterier, så jeg tror bare, hun skal gemme den til sådan ud. Det bliver sådan en udbytteaktie, og så på et eller andet tidspunkt begynder den måske at stige igen, fordi at de nu har fået styr på økonomien og fået barberet den langfristede gæld ned fra 11 milliarder til 5 milliarder, ikke? Ja, så sådan det. Svendsen, kan du se nogle afkastudsigter i lufthavnsbranchen? Nej. I vores familie var der nogen, der hoppede på Løstrups anbefaling af Vienna Airport. Ja. Og der har faktisk været til overbud, men det er jo også sådan noget. Havde han ikke også fraport? Jo, det havde han. Men den er der mere idé. Det er der mere idé. Okay. Fordi den har ligesom fået mere rigtig markedspris på den. Men nej, du, det er ikke noget, der er værd. Nå. Generelt, al infrastruktur, mindre man er en gammel madame, der ikke er, så bruger sin penge på sådan noget. Så, eller en gammel nisse. Men så alt sådan med infrastruktur, også i forretning, i forsikring, altså nej. Du skal have noget, der kan sælge noget, der er en dynamik i, og noget fremtid, Nvidia og sådan noget, ikke? For nu nævner noget, det er så ikke den, jeg har, men nu har det. Så bliver du ikke glad for mere med alt det, nej, sådan infrastruktur. Du så bliver sådan, du ikke glad for næste spørgsmål. Nå. Hans i Hvide Sande, han siger nemlig, at han er aktier i både Tryg og Top. Jeg har været meget tilfreds med Top. Altså det er Top Danmark, som vi taler om, som jeg har ejet i mange år. Giver gode udbytter, hvis man skal investere mere i en af aktierne. Hvilken en vil I så anbefale? Ser I en chance for, at Sampo eventuelt tvangsindløser? Lad os lige tage det step by step. Ja. Er der noget, han skal putte flere penge i, sådan hvis det står til jer? Lars? Altså, hvis man allerede i forvejen er eksponeret pænt mod forsikringsbranchen, så skal man da lige overveje, om man bliver for meget eksponeret. Nu er vi jo begyndt at få vand i kældrene og tagsten, der blæser af, både også i august. Havl i bilerne. Så man skal jo lige tænke på, at der kan jo godt komme nogle dyre skadesår, men man ligger der sådan hele tiden, inden man lukker øjnene og Top Danmark aktionærer og tænker og drømmer om, at Sampo kommer med et knaldtilbud, men jeg tror det ikke, de lige på den korte bane, fordi de har haft mulighederne flere gange, og den er jo faldet tilbage, ligesom Tryg også er. Så nej, jeg vil ikke, altså hvis man er eksponeret i de her to store, så vil jeg ikke begynde at investere mere i det. Så skulle man vælge noget andet forsikring, hvis man var det en nisse, du sagde, man var? hvis man var, ja. Altså så kunne det jo være, fordi så spreder du din risiko, men samtidig får du også en. Altså det jo må være kedeligt ejet gensidigt op fra Norge eller Store Brand, fordi de må da have nogle enorme omkostninger, de lige skal have. Og der er det jo også Tryg falder ind under. Så, altså, ja, Store Brand er liv, de er ikke skadet. Okay, undskyld. Ja. Ja, så i hvert fald det lyder sådan, men det er det ikke. Men, Men Lav, på den svagter, du kom med, da vi talte om lufthavne, så tænker jeg sikkert, at du ikke er begejstret for nogen af de to aktier. Nej, jeg har ikke nogen forsikringsaktier, men der er der ved at være, når noget kan jo blive for billigt og så videre, ikke? Mm-hmm. Og det kan jo også det også blive. Men, jeg vil sige, at Top ville jeg ikke gøre, også fordi han er et datterselskab. Men jeg har også for et par år siden sagt, at hvis man skulle have forsikringsaktier i Norden, skulle man købe Sampo. Og det var på 40, nu koster den stadigvæk 39. Men han giver faktisk et ret pænt udbytte. Jeg vil købe, Sampo mener jeg godt, men hvis du er sådan en ret pæn udbytteaktie, og noget derud af, han er Nordens største forsikringsselskab. Men der er faktisk nogle aktier, som er kommet ret pænt ned, og det er trygt. Okay. Og jeg sad jo og talte nu op i 170, og jeg sagde, at vi ikke rører det danske ned 130, så kan vi begynde at kigge på den. Og nu er vi i 128,5. Okay. Så det begynder at svinde den her. Ja, og det samme har jeg jo sagt om Vestas. Han har også sagt, det der 200 af det der pis. Den skal ned i 125, kan vi begynde at kigge på den. Og jeg har også sagt det omkring ISS, hvor de ville have, den skulle flyve og selv vend nu. Det, vi skal ned og fat på den hernede mellem 100 og 125. Der er faktisk nogle af de der store bananer, som begynder at være nede, hvor vi skal til at kigge på dem igen. Og det er jeg tryg også. Okay. Og så hvad hedder det, men det er jo ikke noget knaldtilbud, men jeg tror bare, folk er blevet lidt trætte af det der halløj. Og nu ligger vi dernede, og de skal jo bare have, eller bare, men altså få det der, de har købt. De skal jo fordøje det, ligesom en slangenæde og et stort dyr. Så skal eller sig ligge... selv. Ja, så ligger den og har mad nok til flere år. Altså, det var jo 2-3 år, inden de er det der til at køre. De ser ud til at gå jo. Men er de to danske aktier? Du vil først og fremmest vælge Sampo, men er de to danske, der har du mere lun på, mener, på tryk? Nej, tryk okay, mener jeg begynder at være i søgefældet. Ja. Så vil der altså svar til Hans i Hvide Sande. Lad os hoppe videre til Åse i Østjylland, som er kommet lidt i uføre ved at have lyttet til jer. Lav var varm fortaler for Siemens Energy AG. Jeg købte den til ca. 16 euro, og nu ligger den i ca. 12. Skal jeg beholde eller sælge? Og så er der Lars, som anbefalede Boliden. Jeg købte til 3,98 svenske kroner, og nu ligger den i 2,83. Ja, det er jo lidt irriterende, at man ligesom får købt på de forkerte tidspunkter, men det er jo ligesom name of the game. Lars, skal vi starte med dig? Jeg vil jo sige, jeg har jo også stået herinde og fortalt, at jeg købt på 18, og jeg solgte på, 4, på knap 24. Det har jeg faktisk stået og sagt, at en, så hvis hun havde hørt efter, så havde hun også fået at vide, at jeg havde solgt. Men, hvad hedder det? Ja, det vi skal modtaget. Have dem igen. Men der er jo nok en stor aktietegning på vej inden, fordi de har jo så forfærdeligt mange penge. Så sent som i går var den ude og fortælle, det var noget med 4,5 milliarder euro. Og det er på landvindmøller. Det er, altså, den er ikke god hos de jo værre fat der, end det er hos Vestas. Det synes jeg, det er jo fint. Altså på Vestas altså. Men så, nej, om du skal sælge den. Det er den der, du er op imod. Så jeg vil sige på den måde, måske også af skat. Skal du måske lige sælge og holde en pause? Og så kan det være, at du får dem, det skal jo nok ikke ned 5, men altså, ud fra skat, hvis du har det aspekt, du har hjemme i skuffen, så vil jeg sige selv, ja. Godt. Men og hold en pause, og så skal du ind igen. Jeg skal også have den her, men vi skal bare overstå det der. Ja, men jeg ved, du lover os også at komme og sige her, hvornår du så hopper ind. Lars Persson, Boliden, skal vi også lige nå her Boliden de sidste minutter? Boliden er jo blevet ramt af, at der lige pludselig var brand i deres store fabrik, og der var også nogle andre små ting rundt omkring. Ser man på Lundin Mining, som også er børsnoteret i Sverige, så er aktien jo gået op lige ind til det seneste regnskab, hvor de også måtte, fordi råvarepriserne er gået lidt tilbage. Så Boliden står jeg over og tripper for, om ikke hver dag, så hver anden, for at skulle købe igen. Så, nu lyder det som om, men jeg vil holde ud og måske endda købe nogle flere, fordi at, det skal vende rundt, og den her grønne omstilling, jamen det kræver råvarer, så den er bare blevet ramt, hvis man kigger på Lundin Mining, der er bare fløj op med en 30%, så er Boliden faldet med 25%, og det er fordi, der er sket noget specifikt i selskab, der har gjort, at den ikke har kunne holde så oppe. Og nu er råvarepriserne så også været sivende, så det har været noget møg. Men altså, køb nogle flere, når den begynder at stige igen. Jeg går i hvert fald ind og køber nogle aktier, når den stiger igen, og satser på den. Og så må hun jo lytte efter vores, når vi siger, fordi nu er der sket et eller andet. Ja. Ja, det er også lidt pres at sige, at man skal lytte med hver eneste dag. Men fair nok. Ellers så må hun gå ind på Saxos Banks oversigtsside og se, om de stadig har aktierne. Ja. Nå, de herrer, vi når desværre ikke flere spørgsmål i den her udsendelse. Lars Svendsen, det er dig, der skal vælge en t-shirt. Jeg ved ikke, om du vil vælge tal, eller? Hensyn skal det være ham med bio-porto. eller social hensyn. Jamen, altså, jamen, det var... mand har formentlig ja. Benny. Benny. Benny med BioPorto får ja. En millionærklubben t-shirt. Jeg skal nok tage fat i dig, Benny, så vi kan finde ud af, hvor vi skal sende den hen. Og det blev så altså alt, hvad vi nåede i den her udsendelse af Millionærklubben. Og ugen, den slutter sådan set også. Og det ser ud til lige nu i hvert fald, at vi ligger i minus. Et lille minus dog på de danske aktier, Lars Persson. Jamen, er hele Europa ellers i plus. Og Heineken har solgt deres russiske bryggeri for 1 euro. Okay, ja. Nå. Ja. Det er alt, ikke mig, der har købt dem. Alt kan ske. Lav Svendsen og Lars Persson, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Og tusind tak til jer, der skrev spørgsmål ind til os og altså deltog til debatten. Vi er tilbage igen på mandag. Rigtig god weekend til jer alle sammen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.